خدایا دوا در سکون کگوری شپریز گار خوند جوندون کگوری عبرت لپار مقبری تلاشا قبر تازادنن پرون کگوری لارش کوال ورو مرو کتپوس پا دنیا نسل دقارون کگوری نشت اشنا د زمانی پا مخا کلک پا وعدا هغ پرشتون کگوری نشت اشنا د زمانی پا مخا کلک پا وعدا هغ پرشتون کگوری حشمی وای دی د غم وختونا خیال پری کوا زمان مزمون کگوری نشت اشنا د زمانی پا مخا کلک پا وعدا هغا پشتون کگوری حشمی وای دی د غم وختونا خیال پری کوا زمان مزمون کگوری خدایا دوا د زړه سکون کگوری شپریزگار خوند ژوندون کگوری عبرت لپار مقبری تلاشا قبر تازادنن پرون کگوری